أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده يوصل دول السم آيات سخرها شروع ويوصل أول السم آيات بني ختم شروع ده أول برخة شده شده ده وكذلك جعلنا سخه تر یو سلو جر لسم آیات پوری مانا داغ لمرنی آیاتون چیجی دادوا دا جی رابط دا ما قبل سردادی چی پا ما قبل که دا پروند پا سبقی که دا کفار و عناد ذکر سو چی دی چی دا کپر کهی دا کپر نا اولی دیس ندی چی دی پا داغ دلائلو چی دا قرآن بیان کرد دا علاوی زید سنگ تر لارون پا بیان که پلا دا یوی خواه با دی بیا دا بلی خواه چی پیورا کم بیا لسر خلاسی چنو دی دوغن سر تنبا دی پا دا دلائلو یه سر نخلاسیش پا دلائلو یه سر خلاس دی عناد لری که عناد نوی خود پیغمبر معجزی دا جید پارا کپی وی چی دی ایمان پر آوری وی یا از دا معجزی نمنم دا تچش کارا که ما تا بز ما پرمایشی معجزه را وری خود دا غاید عناد باجد لکه موږ چې د محکمې مثال ووایه چې سړی شهیدان راولي او مدعا علیه و یا زه دا شهیدان نه منم په بستر مملکت کې درې نفره یاد کړي که دغو شهید یا دا کړه سوی دي ملامت یم که نه یم نو خو محکمه نه مني دا خبره دلته هم دغسې وشو د دوی عناد بیان سو هر ځای چې د معاند عناد ډېر شي د کوم چا چې ورسره دا وایي هغه د یو مایوسي او د یو جلسردۍ سره مخ کېږي برای چې په دې اوس به لازم مړي څه کوي په یوه دلیل نه کانې کېږي دا اوس به وکم څه نو د رسول علیه الصلاه والسلام د فار اوس د تسلیه ضرورت نه لا پاک تسلی ورکی تسلی معنا ډاډ ورکی اطمینان ورکی چې پر ځان به ډیر یې نه دا علامه سره غم دي دا چې د کوم وخت دا نه بوت را شروع سوی دي دغه دعوت حق را شروع سوی دي د معانیدین د عینات ورسره دي دا کوم یوازې تاسو کیږي اوس که یوازې تاسو سره کیدای تیرو نه بیان دغه مشکلات نه وای وړي نو برا به ته کی لا کولای چې د از ما سره خدا اسکیری علا پاک دا د ارنبی سره سوی دي نو د سوی نو تسلی ورکی اگر چې رسول الله صلی الله علیه و سلم خو په خپل شکایت ګر سره نه دی کړی خو په زړه کې لکه اصلي ته چې یو رقم کې حسرت پیښ شنو الله وکذالک پر دغه رقم لکه دا ستا سره چې دښمنی کوي فرمایش درکوي چې د صفا غر ما ته په سرو زرو واړو دغسې فرمایش دی تا ته درکوي دغه رقم دښمني لکه دا ستا سره چې کړی ده دغه رقم جعلنا موږ ګرځولی دی لکل نبی هر نبی لره مو ګرځولی دی معنا پیدا کړی مو دی جعلنا پیدا کړی مو دی لکل نبی هر نبی لره عدوا دښمن مو پیدا کړی دی دا هر نبی ګوره کل ورسره ذکر کوي د هر نبی دپاره دښمن دا دښمن یې څنګه و د هغه بیان کوي شیاطین ومشیطانان و اهل انس د انسانانو والجن د پیرانانو دا شیطان چې دی دا دوه قسمه کوي یو انسي شیطان دی دوپایه شیطان چې موږ ورته وایي یو هغه جني و د پیرانانو د قسمه څخه چې دی هغه شیطان چې هغه ابلیس ورته وایو دغسې په شیطانانو کې د انسانانو او په شیطانانو کې د پیرانانو په دغه دواړو کې چې و د عداوت بیا کاوه نو دا انسان بیا څنګه شیطان شیطان هر متمرد ته ویل کیږي یو څوک چې متمرد معنا سرکش چې په هیڅ خبره دی نه یې بند زور وایي د حق څخه ځغلي بس دغه ته شیطان وایي برعکس انسان دغه کار کوه انسان شیطان دی که پیری دا کار کوه پیری شیطان دی کیدای شي په خبره پوه شي نو متمرد و سرکشه ته ویل کیږي نو په انسانانو کې سرکشان شته د الله د امر څخه بې پرمانه د الله د امر نه منونکي په پیرانانو کې خو بیخي ډیر دی هغه وای دغه انسانانو کې چې یو ښه سړی اول د واره شیطان خپل زور پر ووایي چې د خپل شرسلیتوب به څه وباسې ګناه په وکړي که د ده وس نه پرسېدی نو بیا ورځي د بل متمرد شیطان په زړه کې دغه وسوسه ورواچي چې ته ورسه دته هغه داراسې باره دي نو د انډیوال په شکل کې درته راځي خپل انډیوال دي متمرد در سره کښېني کراره په ګناه اخته کړي شیطان واس نه په ورسېږي چې نه په ورسېږي بارځي هغه انسي شیطان ته انسي شیطان خو انسان دی د پلانې کاکا زوی دی خو متمرد دی هغه ته په زړه کې واچي چې په ورسه پلانې به د کاره وباسي دغه وسوسې د شیطان د یو روان چې ورس پر هغه یلمنځ کزا کې یا په یو بل بلا وبتره باندې اخته کې ګرځ ورس په عباس پر تیر کې نو دا دواړه پر نمبرګری یو تر بل کومک سره کوي وكذلك فرد أركم لك ساسرة دشمنك جعلنا مجر زولي لكل نبي أرنا بلر عدوان شيطان مجر زولي عدوان دشمن مجر زولي دي شدا دشمن ينسنق دي شياطين شيطانان الإنس دي إنسانان والجن دي پيرانان دا نبی علیه الصلاة والسلام سرم شیطان ملګری و چې ول د هر انسان سره شیطان دی بد شیان ورته شي د رسول علیه الصلاة والسلام سره دغه اصحاب پښتنه وکړه ول یا رسول الله ستا سرم شیطان ملګری دی ول و شیطان را سره ملګری دی خو زما شیطان چې دی اسلام یې وسره ورد اوس ما ته د بدو امر نه کوي زما د برکته د دم اسلام په نصیب سو دا په حدیث کې داسې راځي نو یوحي چې دغه شیطانان چې دی وحي کوي وحي ما نأغى إلقاء في القلب أغى شوونا دا وحي كي بعضهم بعزيادة دي چه دا جني شيطانان إلى بعض ودا زون نور بعضو تا چه دا إنسي شيطانان دا جني شيطان دا پيرانان دا قسم راولار سي دا إنسي ودا إنسانان دا قسم شيطان تا پزرك خبري ور أجي باتلي خبري دا پا قرآن ثابت دا چه وسوسة دي كي يوحي دا إلقاء في القلب كي ما نأ وسوسة أچول پزرك كي سوك بعضهم دا بعزيادة دي چه دا پيرانان دا قسم إلى بعض ودا نور بعض وقت چه شور في القاكية زخرف القولي داغ شايستا دا خبر زخرف اغا شيطا ويل كيجي چه ظاهر شايستا فباتين كي ني شايستا نو دين داغ خبري ظاهر پر لجوري كي شايستا دا دي دنیا كي بسرا داس يو شر پزاور تجور كي بارا با داغ رقمي چي بي كي اغا رقم ني بارا نظام گر سر خرافيش نو لكي وز داغ كپارا چي دي دا مؤمنانو تا خالي جنتون نجور كي چه بارا با سيس پا ملك دا رقم امن راسي چه دا دي پر لار پسي زيه ملك سنگ در بدار كيش تا پسي گوار دا پخواه ولي قرارا قراري و د شپې به ما پولیس یې ده په والا که به توپک ورڅخو او بیټ ورڅخو پر یو چوک پیرا کول په بیټ یې پیرا کول خو دی د هیچا څه نه بیرېدی پر پولیس ټک چا کاوه چې دی کرار ما ایلیږي اوس یې پر ځای څه بلایي ګونیان یې راګرځولي نو د اختر په ورځ یې پر سړک باندې توپکان نصب کړي و ولاړه ما ته ژړا پر راغله ما ویل دا د دې ملک مدافع دی پر خپلو رایو ته یې توپک نیولی دی خدای غولو نیولې دی وام اخیستې دی چې پر ما وسپټاو کې د اختر ورځ ده دزدا چونې خواته ته سی ورکیر سی د دې ګونې یو شاته ولاړ دي ته پکې پر رایت پر چړک باندې نیولې نو دا وستر کم دا د چا څو په شس و خو دا غو زخرو فلقول یم نه لد کوپار وسم دا خبرې منی کوپار شایسته شایسته خبرې ورته کوي د چا واقعات هغه رقم دي روزمره ژوند خپل په دار کې خلک په دار د خلکو ژوند یې ورنه آرام کینو نو علا دغه سوای چې وحی کی به عزیز دی و نور به عزوت د کوم خبرو زخرفه د هغه ظاهری شایسته کړو سو خبرو زخرفه دا شایسته کړ سو القول د خبر دا د څه د پاره دا وحدی کی دا په ظاهره شایسته خبر غوړي غوړي خبر په باطن کې د زارو ټکی غرورن د پاره د خطایستلو د چې و د ظاهره ظاهر خبر ورته کی دا کم شیطان د جنی شیطان و دې بلته دا شایسته خبر د پاره د خطایستلو دیم خطاباس هغه بلم په خطاباس وي ورس پلان دې دا وخت وای شنو وصلت دوا شیان ذکر سواله د دغه شیاطین عداوت چې دی دی دا عداوت کوي او بیا دا قول چې دا د خطایستو قول دی دغه القا کوي الا وی ولو شاکی را دا کړی وی رب کربستا ما فعلوه دی بدغه فعل نه وی کړی ونه کوي دی القا را څه کوي دا بل پزوی کې شی ونه کړه چې ولی وی او نه به خطایستل پر رب ناسی دا سره دی کړی وی القا هغه خطایستل نه پر رب نه کړ دا استاد واړه کار شي جلا وی دا زما په اراده کې شپې اجازه کې نو ولی نو الله تعالی حکیم ذاتی حکمت په شي کې لري الله وی کزه و غوړم دا بند ولای سم مگر دا نه بندون ولو شاک اراده کړی وی رب کربستا ما فعلو دی به فعل نه وی کړی هو ته دا مذکور مذکور دوه شیان سوره د هو زمیر مفرد ورته راځي دی نو هغه دوه شیان په دواړو ته جلا جلا نه دی راځي په مذکور چې واره به راغم مفرد شو هو ته دغه مذکور خبرې چې اوله خبره وحده د بعضی شی ثانان او هغه بعضوته او بل هغه غرور او خطایستل کې دا دواړه بنوي سی مگر خلاو زما د حکمت تقاضا دا د حکمت په شکل رم پټ سر نو بدایم دا ورلکړي دا اراده مې کړی فذرهم فذر نو پریش ده هم دین نو چې الله وای دا کز ما خوښ او رابر اگرځول یې نه را ګرځم نو چې ما یې لکړی ته خو ولې په پته یم کې دا هیڅ خبر پوس الله وای خوزه د ګرد جهان مالک ما د الکړی دي چې دغه فساد پیشګی کی دغه زخرف د شایسته ظاهر ظاهر مزین خبرې خلق ته القا کی خو ما الکړی دي کزه و غوړم نیس کولای فذر نو پریش ده هم دی و ما هغه کار سره پریر ده یفترون چې دې سره غټه کی افترا په چاپ سي دروغ وټکول دغه دروغونه چې په الله سي وټکی یا په قران سي وټکی یا په محمد علي سلام سي وټکی دی و د خپل افترا یو پر لپاره دی نو ته خو مه په بده وکړي چې خپل منصب وساته ستاسو منصب دغه دی بیان دی چې کوم دلایل زه در شمه غوړ ته بیانوه نو څه په دې غم ودی خورینو فسې ولتصغى دا ولتصغى چې دی دا پر دغه ځای باندې ورعتب سو چې دا دی دا قول کی غروراً دا پار دا خطایستور دا خلقو بل ولی تسغا چی ما ایلسی دا داغ دا پار ولی تسغا اسغا و دا کجولو تا ویل کیج اگه حدیث شریک بیم پیادی چی دا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم دا سو با پرتیوی پشوگی دلتا کیری دل تجا و خسری و دیش که نبی علیه سلام فا اسغا الیه الانا لوشه ورتا چشکی ورتا کوشکی نو فا اسغا الیه الانا دا غس حدیث که غالبان توری رازی نو ولی تسغا چی ما ایلسی کاجسی إليه ودغ زخرف قولت ودا مزين قولت أفئدة توزرون الذين دا أغا كسانو لا يؤمنون جدي إيمان نلري بالآخرة پر آخرات باني جد أغا خلقو چه پر آخرات باني أغا شایان شان إيمان يدوما يهود و نصارى بنوي چې زه خو لا شکر په دې کې نه زه پر اخرت ایمان لرم زما زرو خدای شیطان و خبرو ته نه کوي دی پر اخرت باندې ایمان اگر رقم نه لري چې هغه اخرت څنګه دی خو پر اخرت دې ایمان لري چې جنت خاص دی يهود دي نصارى وایي چې یا جنت خاص دی نصارى و دي دغه رقم دی جنت اخرت اخرت خدای رقم نه دي چې جنت به خاص دی نو دی خو اخرت منی خو پر اگر رقم چې الله بیان کړی دی هغه څه نه مني نو امن منلږي نو که دا هیڅ خبره پوهیږي نو يهود پکې داخل دي په دا جمله کې نو چې کاږي سي و د زخرب قولته و د مزین و باطل قولته چې په ظاهر شایسته دي افئده تو زرونه افئدا جمع د فؤاد د فؤاد زرته وای زرونه الذين د اغه خلق لا يؤمنون چې دی باور نه لري بل اخرت پر اخرت باندې اغه سي باور چې اغه الله وای دا اغه سي به منی په جې مشرک وای زم اخرت منم نو زم په تا اخرت منل د اخرت سوال جواب جمله ته شرک وای کو يهودي ورسره چې سم کته سب اخرت منل ته د پیغمبر علیه السلام تکذیب ولي کوي نو خو معلوم دار هغه حق اخرت نه مانی د ځان جواب بلاجی جوړ کړی برای اخرت بولی واده اخرت دی دا دوا ولي دا یو ولي يرضو او چې دی خوش کې هو دغه زخر فالقول بل دغه د فار دی دا وحی کوي الا پاک دی نه راګرځي چې راځي کې هو دغه زخر په قول څوک راځي څوک خوش کې معنی دغه خلک چې د ایمان پر اخرت باندې نه لري ولي يرضو چې دی خوش کې هو دغه دوا ما خبر درې ولي يقترفو ولي يقترفو چې دی کسب وکي عمل وکي ما د هغه شی هم چې دی مقترفون دغه کسب کوون کې چې زړه غواړي چې هغه وکي نو دغه د فار دا یو شیطان دا ولاړی دا بر انسی شیطان ته دغه وحی کوي د کمی خبر دا زخرف القول چې دغه درې کار په رابناس اول کار کم یو دی ولی تصغا چه مائل سی واغت افئدت الذین زړه د هغه کسانو چې ایمان لري دا یو کار شو چې موږ وسوسه بل په زړه کې مازې راوګرځېدې زړه یې داسې ورکوښ شو. دوهم ولیرغدو چې دوی خوښ کړي خو دا قول برای په عقیده او په بنیاد کې هم دغسې چې دا کار د کړو دي دا به کوم. ګوره دا ولیرغدو چې پسې ذکر کړي کنه زړه ښه د مخه ورکوښ شوی دی دغه هغه اول د وسوسې حالت چې انسان ته بده خبر راوګرځېږي. دوهم حالت یې دغه دی برای پسې خوښ شې چې نو بیا کوې څنګه بیا درسره کوې کلک عزم ورته وکړي. دا یې دوه. درېیمه خبر ولیقترفو چې دوی اکتساب وکړي بهرنو لاس د سلاپ وکړي هغه بد کار شروع کړي. ولیقترفو چې دوی کسب وکړي حاصلول وکړي ما د هغه هم چې دوی مقترفو د هغه کسب کوونکي او حاصلوونکي دي برابر نو دغه درې سره کاره وسي. دوی دا احاده دغه دپاره کړي د یو شیطان وجه بل شیطان ته چې دغسې خلق خطا کړي. نو تر دې ځایه پورې موږ هغه تسلیه د نبي علیه السلام راله په کوم تورو کې راله هغه دغه وچ ولو شاء ربک ما فعلوه که الله غوښتی وای نسوه کول دی نو الله وایي چې زه نه راګرځوم ته به خوانه کړه بدی دی چې خپل عناد و کفر کوي ورلایه کوه هغه ته. نو فسې په دې بل افغیر الله ابتغي حکما کې په دې کې چې بیا دی اوس د قرآن کریم دا دغه هغه حقانیت پکې کې بیانېږي. نو او هغه کسان چې مصدقین دي د دې قرآن کریم او مکذبین دي د دې قرآن کریم دغه دواړو انجام پکې کې بیانېږي. کېدای شي په خبره تاسو وسپوږی. نو دغه د قرآن کریم صدق او د نبی علی صلوات و سلام صدق دا بیانېږي بیا چې کوم مکذب دي چې تکذیب کوي چې دا نه مني او یا بل څوک مصدق دي هغه مني ایمان پر وړي دغه دواړو انجام الله پاک بیانې دغه افغیر الله څخه هغه شان نزول عبادتاسي چې د نبی علی سلام دغه کفارو سره دعوا وسو چول دا صفه غر مشته په سرو زرو واړه وخت نبی علی سلام پرم د تبیان کی چې اراده وکړي بیا جبرئیل دا مکه ونو کی ایمان نه راوړي خو د سټی غر کې دور سره تړلی دي د دوی هلاکه د فعذاب کی تړلی دي او الله غواړي چې دا جهان لري وخت پورې چې شي کی دایمي کی دوی د غره کم چې دوی ته دوام ورل راوړي د دغه ورسته چاو چا د سویل یو دغه سره وټه کی جنجال مصر کو یو دریم سره وټه کی پیسه بدل وکړي. ونبي عليه الصلاة والسلام تجين الخلق بردار برا اللي يدري يوم وطاك يخستاو دو دي سر داواد برا با في سلا در وكينا. نو نبي عليه الصلاة والسلام وي بحق كي وما در يوم وطاك ما دا قرآن پا باري كي چوانا سر در يوم في سلا در وكي نمب برا مانيا نمب نمب نمب خدا غا چنبا بكي في سلا خبا برا كم نكي نو قرن مائي بيا كيما يا با دي مثال پا تور علا با مانيا رسول بنا مانيا تا سنگ در خواستا ما تا كي شي در يوم سر يوم وطاك في سلا بدور كي زمش في سلا وقت كي سويد علا كرده دا خلاص قرآن كريم حق دي فجي كي در يوم سر رات دا غسي افغیر الله ایما سوا د الله څخه ابتغي زه وغواړم طلب کوم حکما یو فیصله کوونکی دا څنګه مشوره ته ماته راکې چې ولا سره دریم وټاکه نیسته خبره نه د مشرکانو خبره دریم به یو فیصله وکي بار به پراغه باندې سره جوړ سي بار به جنگ او جدل نه. نو پیغمبر علی السلام ته الله دغه آیات نازل کړي چې دغه سی ورته و چې افغیر الله ایا نو ما سوا د الله څخه د اخی د استفهام د پردی ایا ف نو معنا نو چا موږ وای غیر الله ما سوا د الله څخه ابتغي زه طلب کوم وغواړم حکما یو فیصله کوونکی د الله څخه مخ واړم د الله پر فیصله قناعت نه کوم چې الله وای ته رسول یا قران حق دی زه اوس دریم وټاکم دا څنګه. و هو الذی و فداس حق چې هو د الله خو الذی اغزات انزل چې د نازل کړ دی الیکم او تست الکتاب کتاب خو الله کتاب تست نازل کړی دی چې الله نازل کړی دی الله نازل کرده شد دی په دې کوم څه خلک سوای چې زایر سمنم سره منم راځي چې دریم سره و ټاکو دریم په دې کې سکی ان زال د الله د طرفه څخه دی خو دا خبره بس د قران کریم د حقانیت لپاره چې طرف د سره چا راغلی دی الله د طرفه څخه راغلی بل مفصلا خدا قران کریم شې مفصلا تفسیر کړه سوی دی په دې کې د چا د حق او د باطل په قران کې حق او باطل د اسبر ملاسي وي سره روشانه سي وي په دې کې د فیصلې څه ضرورت چې اوس خبره پوښي دی پټي بارا بسړی وای راسي چې د پلان کې کا څه پښتنو کو دغه سر په خلاصي خو قران دوه صفات دلته د پیدا کړ یو د دې چې انزال د چا د طرفه څه سوي د الله د طرفه دا خبره بس ته کافي ده بل بل دلیل ته څه ضرورت څه چې د قران کریم حقانيت ته بیان چې د الله د طرفه شیر علی حق خمخه بل د دې قران ته د نن ور شوا سراس علم پراول مفصلا تفصيل کړه سوي دی په دې کې چې حق باطل دوار مفصل دي په فعل سره اسوله تفصيل کړه سوي دي په دې کې د چا هغه حق او باطل هغه سره جلا سوي دي په دې حال کې مفصلا چې تفصيل کړه سوي دي جلاوالي کړه سوي دي د حق او باطل په دې کې درېم والذین آتیناهم الكتاب در این صفت قرآن دادی چه در یه در پار در حکم ضرورت نسته چه طول خلق چه در اهل کتاب دی گرده پا والا پا پویلی چه در حق کتاب دی نازل سوی پا تورات که ویلی دی زمور چه قرآن رازی ها در رکم برازی نو والذین آغا کسان اتینا چه مجور کردی هم دی تا الکتاب کتاب یعلمون دی علم لری چه پر کم خبره چه انه در کتاب منعزلون دی نازل کرسوی دی من رب کدراب سخستا بالحق پرش کاسر دی په دغه پویږي دا کتاب د الله څخه پرشتہ راغلی دی دسی نه دی چې نبی علی صلاتو و سلام او الله ته نسبت کوي او هغه په درواغ د خبره نبی علی سلام درواغ وایي هغه سن دی د پر دغه حق والی باندې خبر دی حق سمنه پرشتہ مې دلته ترجمه کوي والذین آتیناهم الكتاب هغه کسان چې موږ کتاب ورکړی دی هغه نو څوک چې د یهودو نصارا یا دی خو دی اهل کتاب دی به دا روشن فکری دا وکول چې موږ خو آسمانی کتاب لرو که یهود و که نصارا الله دغه چې دا کتاب ورکول سوی دی یعلمون دی علم لري ګوره د ځان درجه نه ده د علم درجه ده چې انه د قرآن کریم منزل نازل کړی سوی دی من ربک د رب څخه سته او دا نزول یې دی بالحق پرشته اثر په دې کې هیڅ درواغ نه دی ورګډ نو خو بل دغه د قرآن کریم د پاره کفایت کوي چې دا حق کلام دی چې هغه بل سړی چا معاهد دی په زړه کې دی په پوهیږي چې دا حق دی مګر د عناد یې نه مني فلا تکونن الله پاک و نبی علیه السلام ته چې دغه رقم د شک وتلی کتاب دی فلا تکونن ته مه کېږه من الممترین د شک کوونکو څخه اوس نو یو څوک خو چې بل څوک منع کوي د هغه کاره یې منع کوي چې توهم یې د دې چې وبېږي لکه زه چې یو هلک ته وایم مثلا هلکه د مسجد ته ونه وځې نو دا چې زه وفهم خو د هغه معنا چې د دې توهم کېدی چې د هلک کوشش د دروازې وخواته دی ځي وځي نو زه وختیلا ږغ پر کوم برم هلکه ونه وځي نو الله پاک و نبی علیه السلام ته څنګه معنا کوي چې پام شي په قرآن کریم کې شک ونه کړي نو نبی علیه السلام شک کاوه یا دا د دې دپاره چې دا مبالغه راشي په دې معنا کې چې اوهو نبی علیه الصلات وسلام ته له الله پاک وایي چې شک ونه کړي نو ما ته خو بیخي په اکده وجه وایي چې شک ونه کړي په کښې کې د پیغمبر د شانه څخه چې په قرآن کې شک کول بیخي لیرې دي د ده د شانه څخه دا نه ده چې په قرآن کې به دی څه کې شک کوي پر خپل قرآن چې پر ده نازل کړی سوی دی پر دغه کې به دی باران یې شمن چې دا د خدای د طرفه څخه دی که نه دی دا کېږي خو امکان نه لري مګر الله عز وجل ته منع د څه دپاره کوي چې وجه نورو ته منع تأکیدن راشي نو کېدای شي په مضمون ته پوهېږي لکه یو سړی ګرد عمر چې دی په دغه مثال کښې ته مخکې موږ وایو ګرد عمر په مسجد کې معتکف دی بل دغسې دلته راغلی دی وخت لمانځه رانږدې دی باره هغه معتکف ته وایي چې ونه وځې د مسجد ته اوس جمع درېږي نو خو دا نورو ته خو امر شو چې امر شو که دی په خپله نه وځي خو اعتکاف ته لوېدلی دی خو بیا هغه نه وځي دلته هم دا منع دغه رقم ده د خلکو په زړه کې دا ورونه ګرځېږي چې نو نبي علیه السلام هم لکه چې شک کوه چې هره ورته دا شک مه په کښې کې کوه یا دا د دغه دپاره لکه د پښتو متل به درته وایم چې باره یې ویل ول ولورې تا ته وایم مجور کې پند که خواشه چې ګایګای نصیحت کوي بره لور ته ښکنځل شروع کړي مګر پر غوږ څوک وایي پر غوږ مجور وایي دا حرکت دا داسې موږ ته هېڅ په ماحول کښې دغسې یو متل دی چې په دا خبره مو سر خلاص شو هلته هم الله عز وجل و خپل رسول ته هغه ته وایي چې شک ونه کړي معنه امت ټوله ته خطاب شو انسانیت ټوله ته خطاب شو چې هغه ته لا وایي ماته خو بیخي وایي ولې هغه چې هغه ته لا وایي ماته خو بیخي وایي خو د هغه په باره کې د شک امکان ورسره نشته چې په قرآن کښې دې شک وکړي نو پر دغو دلایلو یې دا فلا تکونن رابنا کړي چې یو انزال د الله د طرفه څخه سوی دی بل مفصل دی حق و باطل ګرده په کښې کې روښانه دي وجه ته به خلک درواغ څنګه وایي بل هغه کسان چې اهلي کتابه ځان ته وایي هغه په دې پوهېږي چې دا د الله تعالی د طرفه څه نازل دي او دا په حقه په رښتیا باندې نازل دي نو خود به دا پر رابنا کېږي چې پام چې څوک شک په کښې کې ونه کړي نو دا چې موږ د قرآن کریم هغه حقانیت دلته چې ذکر شي چې قرآن حق شو د نبي علیه السلام نبوت خپله پر سره ثابت شو پسې الله وایي وتمت پرسوی د کلمتو خبره رب کدرب ستا صدق ازوری رشتیاوال و تمت پرسوی ده کلمتو خبره رب کدرب ستا صدق ازوری رشتیاوال پرشتیاوالی که دا کمال ترسید دل جده علا خبره په دې کښې څوک د درواغو ګ سره بوی نشي پیدا کولی ده الله چې هره خبره ده په چا کې پره ده په رښتیاوالي کې مکمله ده رښتیاوالی یې ګارنټي دی و تمت پرسوی د کلمتو خبره ده خبرې څه داګر د قرآن ته کلمه ده الله تعالی ویل کېږي کلمه د رب ستا صدقا ازروی رښتیاوالي پره ده و عدلا ازروی انصاف پره ده په قرآن کریم کې د ظلم خبر ولاګه پیدا کړي دا اوس چې دې مثال په طور چې خلک په قرآن کریم علم نه لري په اسلام علم نه لري نو د قرآن کریم و احکامو ته بې انصافي وایي مثلا د قرآن حکم دا دی چې د غله لاس ور پرې کړه دی باره نعوذ بالله دا ظلم بولي څنګه د ژوندي انسان لاس پرې کړي اوس ورته وایه چې دا ژوندی لاس چې و دا خلک دونه په ولاړې ځینې ولاړ وه دا اگر سره به چی سری خړلی وای مگر خو الله پاک وای چې یسی پرې کړی بری الته و غورځونه نو د قران دغه احکام ظالمانه بولی اولاد عدل مکوشه شاو چې د الله تعالی کلمه چې د رښتیاوالي د لارې مکمله ده د دروغ شایبه نسته پکشه د عدالت د لارې مکمله ده دغه بالا انصاف څوک پیدا ولا کوي کدا هیڅ په خبره اوس پوهیږي یو لاس پریکه بستا جهان به وساس بستا مملکت به وساس مګر دا معاق څنګه د ژوند سړي لاس پریکه دا معاق کګر د خلک به د شپې پیریم درې دروازې به ام کول پی پیرداران بل ام درې سپیان به ام ساتي چې بغلی می خبر کی خو دغه له یو سړي لاس پریکه کګر د خلک به وساس خدای عدل نظام دی او عدلا او ازروی عدل دا د اعلی خبره چې د پرد انصاف پکې کې ډیر پس بل صفت بیانی لا مبدل لکلماته لا مبدل بدلون کی نست لکلماته خبر رضا اللہ تعالی اللہ سنگ فرمائی بلزی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بے شک مجھ دا ذکر دا قرآن نزل کردی او مجھ دا چشی محافظین مجھے حفاظت کو یو دا نرزوی جرا والار سی او خبر جبالا بدر واشی شرک خالا جرا واسی چی استکدا دا قرآن شریف پر سخنه دا په خبره پوه شوې دا اعجاز د قرآن بیان کې چې لا مبدل اس بدلونکي نسته لکلماته خبر د الله تعالی چې د الله خبر تر لواړې یو آیات سته کې بل یې په ځای کې ورکښېږدي که نه خو کښېږدي تجربه دې په جهان کې وسي او دا ام وسوه ډېر خلکو واره واره دا چمبې وکړي د قرآن یو ځای آیات وکړه چاپ یې کړي بره به پر مسلمانانو رای لکړي چې ته وده کشپېږي که نه کشپېږي هغه به در بله کلي رسېدلی نو بابا دا خو آیات یې کم دي دا څه پسې بېږم یا بیا د ځانه یو څو جملې جوړ کړي د آیات په منځ کې بېر واچوه هغه به پر بل درېم نفر دستي را وګرځېدي چې دا څه شي پکښې مړې دا چې څنګه قرآن شریف راوړي قرآن دا ګارنټي وه جهان ته تر الا یوم القیامه پورې ورکړې ده چې ګرده انسانان پیرانان شاعران ادیبان تر لږ جوړ چې عرب دي که عجم دي یوه دانه آیات نو الله بل دغس غټ دلیل پیش کړي چې لا مبدل لکلماته لا مبدل اس بدلونکي نسته اړونکي نسته لکلماته خبر د الله تعالی چې د الله تعالی کلمات دي پر لواړي نو دا دغه ډیر صفتونه بیان کړي چې وې سره عیسی کې اول دا چې دی منزل د چا د طرفه څخه دی د الله د طرفه څخه دی دا یو بل دا دی مفصل دی په دې کې د حق د باطل تفصیل سره چې ارڅو کې عمیق وګوري به اختیار به د چې ایمان براوړي دا یهود و نصارا او کدا اوس دا ځینې کسان چې په دې کې دي چې دا کلک مسلمانان سي هغه د قران مطالعه مسلمان کړی دي چې دا د بنده در شان ور دي دونه هغه مخ نه ځم چې نه ګوره دا غره کم نه خود به بار ځینې کاپری بار به نور خلقو هم زخرب قولونه او چې په دې کې ظلم دي دی مو وای چې په دې کې ظلم دي دا رقم ظاهر خدا خبر نو کې درنه معلومیږي لاس پریک په ډبره سنگ سار ک الایه کدا خدا سي دي ا دې سره شایسته کې تل دي د انسان سره داس کې مګر چې عمیق متوجه شي چې دغه انسان د نور ژوند په ولاړې درولي نه څوک پر لارې ځین چیرې درلی سو نه مال وړلی سو نه د چا نه مس خوندي ونه مال نو بره خو حق دغه ده چې د سره باید هغه رقم وسي نو که قاطع طریق دی باید دغه سي وزړول سي که ځاني دي معنا کور والا دي باید سنګسار سي نو که غل دي باید لاس یې پری سي نو دا مفصل دي حق او باطل په کښې کې تفصیل سوي دي دا یې دوه دریم یې دا خبره وه چې اهلی کتاب چې ځان ته روشنفکران وایي هغه ټول په خپل زړه کې پوهېږي چې دا په حق سره د الله د طرفه نازل سوی دی نو درې خبرې خو دا سولې بل دا دی چې دا کلمات چې دي د الله تعالی و تمد کلمت ربک صدقم دغه ځای چې دا د صداقت د لارې په هغه اعلی درجه کې دی صداقت یې پوره دی دا څلور او د عدل د لارې څخه چې دی د عدالت چې انصاف دی په دې کې په هغه لوړه درجه کې دی مې عدالت کامل مې صداقت کامل دی دغه سو دی پنځه شپږم صفت دا دی لا مبدل لکلماته دې ته بدلول څوک نشي ورکولای که څوک شک پکې کې لري خو هغه دی ونه سي څو توري جوړ واچي څو نور څه چې کتابونه دی وغوته شی ورلویږي نو کدای شي په خبره پوهېږي هغه آیت کریمه څنګه دی ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا د الله د نزه څخه نه وای په دې کې به ډېر مخالفتونه سره راغلي وي خبرې به یو تر بله سره ټکر وای دا چې سر در پای ټکر نه سره دا مرم دار د دسې چا کلام دی چې په هغه کې سهو نه راځي دا موږ څه چې دا درسونه کوو دا کتابونه وای په دغه کتابو کې د یو مصنف خبرې ګاګې نه سره ټکر د کتاب په سر کې یو رقم خبرې کوي بل ځای قرار هغه یېری بله خبره کړي چې هغه د هغې سره سر نخرې خطا وتلي دا قواعد چې موږ زه کوو بیانوي د قرآن اعجاز یو دغه دی چې که د الله څه ماسوا د بل چا وای په دې کې به مخالفت سره وای جګړه به وای چې مخالفت نه سري مرمدار د الله دی دا شپږ صفت یې دلته بیان کړي د قرآن کریم نو چې دا حق کلام شو نو خو هغه ویونکی یې چې درته وایي چې رسول دی هغه حق نبی دی نو پس یې الله فرمایي شچ د دغه شپلو صفاتو سره سره چدی دا ځین خلک چې انکار ځنی کوي نو دا دغه صفاتی چې مال هغه چې منکرین دي برای نه منی دغه د پاره هغه وعدم ذکر کی او هو السميع العليم وهو دغه الله عز وجل السميع دی پر پر اوریدونکی دی العليم پر پر خبردار دی د دغه منکرونو په اقوال او د دغه منکرونو په افعال باندې دا غس چیرې دای نشي چې دغه نه دلایل واضح واضح سره سره به د قران نه مې فسي فرمای و ان تطع هغه ته چې دا دلایل خو چیر سو هغه مال هغه وعید کور لک شش او چې الله دا خبري اوري الله تعالی په دا کارو باندې خبر دی چیری جنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وای وینو په خپل ته چې اچین ورا ټینګ کنو دی خو هغه دی انکار د انکار پر درجه ناشته نو چیر ټینګ د چا په کول مکو کجدا ماز د دې مشورې و منه جل کال ته چې مشوره او خبره راس یو دریم سره وټه کوره په صلاح درو کې ستاو د عرب ته دا کاپیرانو ترمن دریم وټه دریم په دې کې چې قران دغه دلیل پیش کش پر دلیل دا اوس پیش کش دا حق کلام دی په دې کې اس باچل نشته نو ته د دې خبر ممنه کجي و منه نه تام کوم راکی دا ورته وای و ان تطع كتتابع داري وكي اتعتابع داري ثويل كيش اكثر دا اكثر من اغا چاپ الاغدية چپا جمزكا كيجي پا دامزكا كيش جيش تا دا ارچا خبر مني ارچ وقتاتا مشبرية در كي يغدلوكا يغدلو دي با گمراه كي كتا دلاري جي اري گمراه بجي كي عن سبيل الله دلاري سخد علا عز وجل نو دا دي خبر ممنا دا غا دلائلو تا وگورا دلائل خدا غا جدا حقايات وست جرس وكنس ودا شفر دانية دا قرآن الكريم دا دي چي مشبرية در تا دا كي دام مكو که د دوغه دلایل سره سره خو ډیر خلک اجازه سم پر کو پر دې کنه د دې مشورې باندې منه و ان تطع پیغمبر ته وای کته اطاعت تابع داری وکه اکثر د اکثر من اخ خلق په الارض چې په جمزک کې ګرځ د باطل پرستان یو جلو دی ګمرا کوي کته اړي جان سبیل الله د لارې صدا الله نو چې د پیغمبر دغه شان دی چې د الله وحي او تکي الله کې د دې خبرې منه د خپل لارې څخه جا اړي زموږ سیسټم پر خپل خبره ورته چې کې د دغه په قران کې درته چیر سم خلاص دغه خبره ده بل راځي راځه کنه راځي مرز د دې مشورې ما معنی نو ان يتبعون ولا نمنن وام ان يتبعون دي خو تابع دارنه کې الا الظن مگر نه فقط د ګمان د دې عقیده او د دې دغه نظریه او ګرګر د پر ګمان باندې بناجي نو ګمان سره حق ته رسي خو علم رسیه د قران کې علم پروت دی د دغه فقط نظریه او ګماني نظریه دي ان یتبعون دی خو متابعت نکي الا الظن مگر نه د ګمانو د خیالات خپل په دماغ کې خیالات جوړ کړي هغه لیکلي چې دا بره قانون دی الا و ان نجهم دی الا يخرصون مگر نه دی خرص اټکل کوي د دې ګرد شان اټکلې دي نو دا لا خبرې مټکلې دي د دې خبرې په جهت کې دي چې څنګه غوري په اسمبلیک قانون دي پلانې قانون پاس درې کال بعد بیا ځي یا دا قانون بیرته استکوون خو په خیال بنا او پر واقعیت نه و بنا د خیالات څخه جوړ کړی چې په دې کې به د ملک ګټي هغه ملک دربار ته بوزي مره بیا یا راسي استې بیا یو بل قانون دی بیا سره ناس مردار خواره سره راټول سو شپې شورا سره کی پلانې قانون پاس بیا ا بیا چې پاس بل ورځ بیا بیرته دوه درې کال بعد چوری بیا سره دا وای چې کی دا د پیس لکی دا د پکې غلطی و الله دا ګرد اټکلی شي نه و چې دی کړی و د دې ګرد قوانین اټکلی دي د قران غي اټکلی نه دي د قیامت د ډبرې کې د څوک دی بدل کې دا حکم دی چې د غل لا سترې کیږي په دې کې بدلون نه راځي ځانه چې دی هغه سنگساری په دې کې بدلون نه راځي د الله وحدانیت حق دی په دې کې بدلون نه راځي منځه فرض دی کی بدلون نه راځي داس و ان نجهم دی الا خو بیاجی یخرسون اټکل کوون کی اټکل پیجن خرص دغه سی اټکل دغه توي لکه چې غنم پراتی یا ورج پرتی دی سره چاته دا به سو معنی شي هغه خو تدل یعنی یارز ما فکر لاس ما نه بس دغه خرص اټکل چې د زانه متار ورغرزي تلل نه دی دی په د قوانینو کې دغه رقم خرص اټکل کوي نو ان ربک هو اعلم نو ان بشک ربك ربستا هو دغ ربستا اعلم ودير خبردار دي من فاغا چا يضلو چا اغا گمراكير اوري عن سبيله دلاري سدا الله نو دا دلال خب پیش وگرده دا ام سوتو لشد دي متابعات مكو بیا وعد پر اپورتا کی چا لاو ازا پا دي گرد خبايا ان ربك بشك ربستا هو دي اعلم ودير خبردار دي من فاغا چا يضلو چا اغا گمراكير اوري عن سبيله دلاري سخدا الله تعالى دا ياو وهو أعلم قولي بعيد أعلم صغرا وهو تاغ الله أعلم خبردار دي بالمهتجين فأغا كسانو شاغا پر هدايات جي پر حق الله روان جي دا قرآن حقانية تاغا دي پدلت بجازي كي پجشپاش دا لئيلو بيان سو شاعين دا پیغمبر صداقات مزيني معلوم سو فدا پاي كداغ خبر وست دا جسبا كدا دلال چالاو ازا پا دوارو خبر يما اغا سوك چه غدال دي دي غلاري اولي دام را معلوم دي نو فقط ما زي مش خبر کچه را معلوم دي دا که دامانا چه سزا پا پسیه ده دا بل چه پر هدایت دام را معلوم دي دا سمانا چانی وجه تبیا نیکا بدله اللہ جا نتور لرو کی گورد دوار دا پار اعلمو وای اللہ شخ خبر دي پچا من یغدی من پا اغا چا یغدی لو چکم را دي عنسی بلیه دلاری سده وهو داغ الله علم شخ خبر دی پچا بالمهتدين پاغه کسانو چاغه پر هدایت کی پر داغه لار روان دي نو داغه د پاره چې د جزاور کول کیږي دوزخ د جبل د پاره چې د جزاور کول کیږي جنت معنا خلاصه دا چې دواړه به بدلی نشي کله چې په خبر یم لکه موږ چې یو چاته وایو چې څوک شکه دوه نفر دي سره جنجال دي تا د مخه لا څارلی دا یو ملامت دی دا بل زیری باران بیا شکایت کی اکثر وخت دا کښنه کی دا غره کمی هغه چې ملامت چا ډیر شي ته ګوروي دی په ما کار کنه کار دی په لري خدای نو کی چاله کی امه شه بل رسول برا وز دواړه شو وینم سمانه نه هغه مر معلوم دي دا مر معلوم دي زه دواړه شو وینم رب العالمین دا چې زه دواړه شو وینم چې د قران کریم مخالفت کی دا معلوم دي دا بل چې نکی دا هم معلوم دي دواړه ته بجا زاور لره ورکول سی پر نو الله عز وجل دې موږ پر سواء السبيل برابر کی الله مجد قران کریم پر حق لار برابر کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.